من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde hususiyle bir mevzu ve bir mesele üzerinde ısrarla durmaya ve durulmasının icap ettiğine inandığımız bir mevzuyu devam ettiriyorduk. Şöyle ki, yeryüzünde bir insan için en büyük mesele, en büyük problem yaratıcıyı tanımak. Yaratıcıyı tanımak. Kendisini yoktan yaratan, yeryüzüne getiren, yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatan bir Halık'ı, bir yaratıcıyı bulmak, bilmek ve anlamak. En mühim dava bu. Her şeyden evvel bunun anlatılması ve anlaşılması lazım. Bir devlet kendi milletine ve tebaasına yaratıcısını anlatmıyor ve tanıtmıyorsa o devlet zalimdir, zalimdir, zalimdir. Bir idare kendi idare ettiği insanlara o insanların yaratıcısını anlatmıyor ve öğretmiyorsa o idare zalimdir, zalimdir, zalimdir. İnsanın en büyük ihtiyacı budur. Nereden geldiğini bilmesidir. Niçin yaratıldığını bilmesidir. Kimin yarattığını bilmesidir. Ne maksatla, niçin insan olarak geldiğini anlaması ve anlatılmasıdır. En mühim dava budur. Bu öğretilmeden hiçbir şey öğretilmemelidir. Bu anlatılmadan hiçbir şey anlatılmamalıdır. Bu mesele ele alınmadan hiçbir program ortaya konmamalıdır. Zira insan yaratıcı değil, yaratılmıştır. İnsan halik değil, mahluktur. İnsan hakim değil, ilahi kanunlara mahkumdur. İnsan amir değil, ilahi emirlerin memurudur. Bunu böyle bildikten sonra yeryüzünde yaşamalıdır ki bütün gayeleri ve maksatları anlayabilsin, huzur ve saadet bulabilsin. Şimdi bugünkü dersimizde de yine bu mevzuun bir devamı halinde gökyüzüne hükmeden kanunları göreceğiz. Gökyüzüne hükmeden kanunlar ve bu kanunları koyan Allah-u Teala yeryüzünde aynı irade ve kanunlar devam etmezse beşere, beni beşere, beni Adem'e yeryüzünde hayat ve huzur olmadığını ispat edeceğiz. Göklere hükmeden kanun, yeryüzüne de hükmetmesi lazım. Yoksa hayat ve huzur bulamayacaklar ve bulamayacaksınız. Şöylece, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ. Şems, güneş biliyorsunuz. Kamer ve ay. Bir husbanim. Husban, hesap. Bir hesaba dayanarak. Gerek güneş, gerekse ay. Ve bütün gezegenler gökyüzünde bize ziyası, ışığı gelen veya gelmeyen. Bütün seyyareler ve gezegenler, felekler, alemler, ceza boşluğunu dolduran bütün mevcudat ve mahlukat bir hesap ile devam ediyor diyor. Hesapla. Hesapsız hiçbir şey yok. Bütün mesele bunu anlamak. Yeryüzü bildiğiniz gibi kendi ekseni etrafında dönüyor. Yeryüzü dönüyor, dönüyor. Sabit değil. Hiçbir şey sabit değil dünyada. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükme ve hikmete göre وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْفَحُونَ Kainatta neyi görürseniz, gözünüzün gördüğü veya görmediği, aklınızın erdiği veya ermediği bütün mahlukat kendi dairesi etrafında durmadan dönmekte ve yüzmektedir. En basit madde atomdur. Atom. Atom yapısı itibariyle bir güneş sistemine benzemektedir. Atomu tespit eden alimler maddenin en küçük zerresi, en küçük parçası atom. Öyle bir nizam-ı ilahi altında devam ediyor ki o atom denilen yapı, atom denilen sistem ortada bir çekirdek taşıyor. Atomun ortasında bir çekirdek. Çekirdeğin etrafında elektronlar dönüyor. Elektron, nötron ve proton denilen artı ve eksi yüklü müthiş süratle dönen iki şey var. Elektronlar dönüyor. O kadar süratli dönüyor ki orada bir enerji meydana geliyor. O maddeyi ayakta tutan o enerji sebebiyle meydana geliyor. Her şey dönüyor. Maddenin en küçük parçası demek olan atom dahi çekirdeğinin etrafında elektronların durmadan döndüğünü ortaya koyan bir nizam hazır olmuştur. Ve küllün fî felekî yestahûn. Her şey durmadan dönmekte ve durmadan yüzmekte, durmadan devri daim halinde bulunmaktadır. İlahi kanunlar. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor. Eşşemsü vel kameru bi hüsban. Güneşin dönmesi devamı, kamerin dönmesi devamı, yeryüzünün dönmesi devamı, dairesi, mahreki, manası, medarı, hepsi bir hesap üzeredir. O hesabı koyan Allah-u Teala'dır. Bütün bunu anlatmaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Efendiler, dünya kendi ekseni etrafında yuvarlak, kendi mahreki, medarı etrafında dönüyor ve dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Dünya kendi ekseni etrafında bir dönüş yaptığı zaman 24 saat oluyor. Bu 25 saat olmaz. 23 saate de inmez. Bütün dünyanın teknik adamları, teknisyenleri, teknologları, bütün kozmonotlar bütün bir araya gelse dünyanın bu 24 saatlik devri daimini değiştiremezler, saati yükseltemezler, alçaltamazlar. 24 saat daima 24 saat devam ediyor. Ne artırabilirler, ne eksiltebilirler. Çünkü o dünyanın dönüşünün nizamını ve intizamını insan değil Allah ortaya koymuştur. İnsan müdahale edemez ona. O kadar ayarlıdır ki hesap dahilindedir. Kendi etrafında dönen dünya aynı şekilde güneşin de etrafında dönüyor. Ne güzel bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Aynı zamanda güneşin de etrafında pırıl pırıl dönüyor dünya. Ve güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Ve neticede ne meydana geliyor? 4 tane mevsim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış meydana geliyor. Mevsimi 5 yapamazsınız. Mevsimi 2'e de indiremezsiniz. 4 tane mevsimdir. Bunu, bu hesabı ortaya koyan Hazreti Allah'tır ki kimse bunu değiştiremez. İlkokullarda, liselerde, üniversitelerde coğrafyanın, kozmografyanın göklerle alakalı mevzuların böyle anlatılması lazım. Mekteplerde dikkat ediniz. Anlatırlar. güneş kendi ekseni etrafında döner, 24 saat devran eder. 24 saatte bir gece bir gündüz meydana gelir, güneş etrafında da döner, 4 mevsim meydana gelir. Papağan gibi ezberletirler, bunları yapanın Allah olduğunu söylemezler. Allah olduğunu söylemezler, Kur'an'dan bir kelime anlatmazlar. Sonra da nesil Allah'sız yetişince, sonra da nesil Kur'ansız yetişince, sonra da nesil imansız yetişince, eline silahı aldırıp saldırmaya başlayınca, bir profesörü kurşuna dizince, eyvah ne demek oluyor bu diyorlar. Ne olmaz ki ya, Kur'ansız yetişen, imansız yetişen nesil ne yapmaz ki, hangi profesörü öldürmez ki, ne kesiyorsunuz? Sen derste bu astronomide, kozmografyada, coğrafyada, topografyada bu ilimleri anlatırken bu nizamı, bu ahengi, bu sistemi, bu ölçüyü, bu hesabı kör tabiatın ortaya koyduğunu söyledin. Allah'tan bahsetmedin sen. Allah'ı tanımadı nesil. Üniversiteyi bitirdi ama Allah'ı tanımadan bitirdi. Üniversiteyi bitirdi ama Muhammed Mustafa'yı tanımadan bitirdi. Üniversiteyi bitirdi ama ahiretten habersiz bitirdi. Ondan sonra bir boşluk meydana geldi. Yaratıcıyı tanımadı. Kendisine bir mana veremedi. Hayata niçin geldiğini anlayamadı. Ne maksatla yaratıldığının cevabını bulamadı. Elindeki kalemi, kitabı bıraktı. Silaha, bombaya sarıldı. Şimdi teker teker kendilerine Allah'tan ve peygamberden bahsetmeyen profesörleri öldürmeye başladılar. Ne yani? Şaşıracak mı var bunda? Sen nesline, sen gençlerine, sen çocuklarına Allah'ı tanıtacaksın. Rabbül Alemin'i öğreteceksin. Bu eğitim sistemleri yanlış. Bu eğitim sistemleri batıl. Bu eğitim sistemleri belalı. Bu eğitim sistemleri hatalı. Allah'ı öğretin. İnsan niçin yaratılmıştır? Bunu sen öğretmezsen o sana silah öğretecektir. Hayatı anlamıyor ki nesil. Davamızı ortaya koymak zorundayız. İslam'ı anlatmak zorundayız tek kelimeyle. Ben bunu anlatmakla vazifeliyim. İslam'ı ve onun dünya görüşünü, onun hayat anlayışını, bütün feleklerin, meleklerin izahını, kendi mekanın manasını, insanın ve Rahman'ın manasını anlatmakla vazifeliyiz. Bizim şuraya bu şahısla, falanlarla, filanlarla hiçbir alakamız yok. Biz İslam'ı anlatmakla memuruz. İslam'ı anlatırken tabii yanlışları, cemiyetin içindeki yanlışları, cemiyetin içindeki batılları, cemiyetin saplandığı batıl felsefeleri, milli eğitimin bozukluğunu söyleyeceğim. Hepsini teker teker söyleyeceğim. Ta ki anlaşılsın, doğruya ve Kur'an'a yaklaşsınlar. Kur'an'dan uzaklaşan beşeriyet mahvolacak. Efendiler, yeryüzünün hayat medarı ve mesnedi Kur'an'dır. Nasıl ki şimdi, nasıl ki Cenab-ı Hak güneşi dünyaya, dünyayı da güneşe ayarlamıştır. Dikkat ediniz. Eşşemsü vel kameru bi hüsban. Güneş de ay da dünya da bir hesap ile devam ediyor. Bir hesap ile devran ediyor, dönüyor. Devri daim ya hesap, hiç saçmazlar. Güneş dünyaya ayarlanmıştır, dünya güneşe ayarlanmış, ayar halinde. Ayarla, tıpkı saat gibi. Hani saatin üzerinde bir yelkovan göreceksiniz, bir akrep göreceksiniz, bir de saniye çarkını göreceksiniz. Saniye çarkı harıl harıl dönmektedir. Sonra yelkovan biraz daha yavaş dönmektedir, akrep hiç dönmüyor zannedersiniz. Akrep saatleri, yelkovan dakikaları, saniye de saniyeleri gösteriyor. Bir saatin çarkını düşünün. Hiçbirisi bir yere taarruz etmez. Onun önüne geçmez, ona ayak takmaz, kelime takmaz, isyan etmez, grev yapmaz, işgal etmez, ihtila etmez. Ahenk devam ediyor. Takılsama olacak. O saniye çarkı dese ki, ben durmadan fırıl fırıl dönüyorum, ben grev yapacağım, isyan edeceğim. Akrep de benim gibi dönsün dese saat mahvolur. bir nizam, bir ahenk var. İşgal etmez, önünü kesmez, kesişmez, mücadele etmez. Yapıldığı gaye neyse onun etrafında döner durur. Bu ölçüyü Allah koymuştur. Yeryüzü de dönüyor. Onun dönüşünü hesaplayan Allah-u Teala, gökyüzünü, güneşin deveranını, menzil menzil kameri, ay denilen hadiseyi döndüren o, وَالْكَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَتَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ay'a menziller veren, onun dönüşünü tanzim ve takdim eden, ona yön ve şekil veren, Hazreti Allah'tan başkası değil tabii. Bunu anlatmadılar nesle. Bu çıkmazdan çıkamadılar. Bu açmazdan uçamadılar. Öyle ayarlamış ki, bugünkü hesaplardan bir dakika veya bir milimetre, bir santimetre şaşarsa mahvolur alem. Dünyayı bugünkü güneşe göre ayarlanmış olduğu noktadan dünyayı biraz çekin şöyle. Hani bugün bir ayarlandığı nokta var. Güneş ile dünyanın arasında bir mesafe var. Bu mesafeyi bugünkü ölçüden biraz taşırın. Dünyayı güneşten geriye çekin, geriye çekin. Ne olacak? Güneşin harareti azalacak. Dünya denilen alem donacak, buzlarla kaplanacak. Bunu ilim adamları söylüyor. Bugünkü bulunduğu noktayı değiştirin. Dünyayı güneşe biraz daha yaklaştırın. Güneşin hararetinden dünya kavrulup mahvolacak. Öyle bir ölçü vermiş ki yakmıyor, yıkmıyor, kavurmuyor, mahretmiyor. Çekim kanunları. Bugün kitaplara baktığınız zaman gravitasyon, yani cazibe-i umumiye, umumi çekim kanunu, kuvve-i dafia, kuvve-i caziba, itici kuvvet, çekici kuvvet. Bu kuvvetlerle aleme bir muvazene koymuş, ne sonsuz uzaklaşıyor, ne tehlikeli yaklaşıyor. Hepsine bir ölçü koymuş, o ölçüden şaşmıyor, her şey dönüyor. Bu kendi kendine olmaz ki kardeş. Kendi kendine olur mu bu? Bir fabrikanın çarkları dönüyor. Fabrikanın çarkları. Büyük çark var, küçük çark var. Büyük çark yavaş dönüyor, küçük çark hızlı dönüyor. Bu kendi kendine olmuştur diyebilir misin? Bu fabrikanın bir ustası, bir montörü, bir adamı, bir mühendisi yoktur. Bu fabrika kendi kendine olmuştur diyebilir misin? Diyemezsin. Gökyüzünde güneş dönüyor, ay dönüyor, yeryüzü dönüyor, şaşmıyor, düşmüyor, kesişmiyor, boğuşmuyor, kavga etmiyor. Bu dönüşün ustası, bu dönüşün sahibi, bu dönüşün halikı, bu dönüşün Allah'ı olmaz mı? Niye bunlar anlatılmaz mekteplerde? Basit bir çarkı çeviren bir usta, bir elektrik, bir mühendis olduğunu söyledin de gökyüzündeki bu feleklere, bu gezegenlere dönmeyi, nizamı, intizamı, ahengi verenin Allah olduğunu niçin söylemedin? Burada sor. Bütün bunlar bir hesapla, bir ayarla, bir mizanla devam ediyor. Daha fazla yaklaştırırsanız yanar, kül olur. Daha fazla uzaklaştırırsanız donar, mahvolur. Ölçü. Güneşin ziyası, harareti bize nereden geliyor? Bugünkü ölçümlere göre 150 milyon kilometre mesafeden geliyor. Ne güzel ayarlamış Cenab-ı Hak. Güneşin ziyası, yani ışığı, güneşin harareti, yani ısısı 150 milyon kilometre mesafeden geliyor. Benim yeryüzündeki toprağımın, tarlamın, arazimin üzerindeki karpuzumu ve kavunumu pişiriyor güneş. Benim aşkımdır güneş. Aşkı benim kavunumu pişirecek. Cenab-ı Hak onun için yaratmıştır. Benim karpuzumu pişirecek. Benim domatesime renk verecek. Benim patlıcanıma renk verecek. Benim biberime renk verecek. Benim çiçeklerime şekil verecek. Güneş ayarlanmış. Güneşi kaldırdınız mı her şey mahvolur. Nitekim bazı güneş görmeyen tarlaya, hani kavak ağaçlarının, söğüt ağaçlarının kapattığı, güneşin hararetinin ve ışıklarının gelmediği kapalı bir tarlaya sebze, zerdevat ektiğin zaman orada katiyen sebze olmaz. Rutubetli yerde, güneş görmeyen yerde, güneş girmeyen yerde asla sebze, meyve yetiştiremezsiniz. Güneşini kestiniz çünkü. Güneşini kestiniz. Orayı ısıtacaktı, pişirecekti, renk verecekti, şekil verecekti. Cenab-ı Hak onu ayarlamıştı, o bir mutfak gibi, o bir aşçı gibi onu pişirecekti. Güneşini kestiniz mi sebzenin, meyvenin mahvolur, yetişmez. Hiçbir şey olmaz. Rengini veremezsiniz zaten. Tıpkı onun gibi yeryüzünde de insanları Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan ayırdınız mı, o yer Kur'an'dan ayrılan insanların arasında bir tane insan yetişmez, hepsi birbirini öldüren vahşi hayvan olur. Yetişmez. Yeryüzünün güneşi, kanunu, nizamı, intizamı, hakkı, hukuku, adaleti, yeryüzündeki insanlar arasındaki hayatı tanzim eden, tasdim eden, meydana koyan, planlayan, şekillendiren, nizam intizam koyan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların Kur'an ile arasını açtınız mı, güneşi kesilmiş bir sebze gibi yanarlar olur. Bütün bunlar gerçekler. Bütün bunları söylenmesi lazım. Mevzu gelecek. Eşşemsü vel kameru bi hüsban. Hepsi bir hesap ile devam ediyor. Allah-u Teala'nın koyduğu bir hesap. Kimse bu hesabı değiştiremez. Kimse bu hesabı saptıramaz. Ayrı bir şekle, ayrı bir kalıba dökemez. İlahi kanunlar. Evet. Ve semâ'e rafe'ahâ ve vada'al mizan. Ayetin devamında. Ve sema'e, sema, sema, gözümüzü diktiğimiz zaman başımızdan yukarı olan bütün alemler. Sema, ma fevkal beşer, insanın kafasından yukarı gözünün erebildiği ve eremediği bütün alemler, sema. Ve sema'e rafa'ha, o gökyüzünü, semayı kaldıran, yükselten, bu kadar genişlik ve sonsuzluk veren, fezayı bu kadar alemleri genişleten Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Ne büyük kudret. Hani bazı haşmetli saraylar görürsünüz. Kubbesi yüksek mi yüksek, tavan ne kadar yüksek, kapılar yüksek. Heybetli bir saray, heybetli bir köşk, heybetli yüksek, irtifalı bir bina gördüğünüz zaman buranın sahibi demek ki kuvvetli, kudretli bir adammış. Şu binaya bakın derdiniz. Semavatı böyle kaldıran, semavatın düşmesine, dökülmesine mani olan bir kanun ve bir nizam ile gökleri yükselten, şekil veren, gezegenlere bir nizam ve düzen veren Allah'ın büyüklüğünü anlamak mümkün değil midir? Bütün dava yaratıcıyı bulmak. Yaratıcıyı bulmak. Eşyaya, maddeye, tabiata, bütün mevcudata ve mahlukata kanun koyanı tanımaz. İnsan değil bu, Allah'tır. وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Bu göklerin düşmemesi, gök boşluğunu dolduran gezegenlerin çarpışmaması, birbirinden uzaklaşmaması, birbirine yaklaşıp çarpışmaması için araya bir mizan, yani bir muvazene, bir denklem, bir ahenk koyan Allah-u Teala. Çekim kanunları veya itme kanunlarıyla cazibe-i dafi'a, cazibe-i calibe, çekim kanunu, kuvve-i caz, çekim kuvveti, bazı dünya merkezine doğru çekiyor bizim eşyayı. Uzaklaşmasına mani oluyor. Hani mıknatıs vardır. Mutlaka görmüşsünüzdür. Mıknatıs, yerin altında bulunan bir maden. Demir gibi bir şey. Ama demirden çok farklı. O mıknatısı toplu iğnelere yaklaştırdığınız zaman o toplu iğneleri hemen çeker, kendisine alır. Bu kabiliyeti ona veren Allah-u Teala. Kendi kendine olmaz. Demir niye çekmiyor bakayım? Kurşun niye çekmiyor? Bakır niye çekmiyor? Hepsine ayrı ayrı kabiliyetler veren Allah-u Azimüşşan'dan başkası olamaz. Aleme nizam veren o çünkü. Yeryüzünde de çekim kanunu var. Çekiyor, darılmasına mani oluyor. Sonsuz uçuşmaya mani oluyor. Bu çekim kanununu kaldırdınız mı her şey mahvolur. Basınç kanunları. Basınç. Şu kolunuzda kan damarları vardır. Kan damarları. Baktığınız zaman görürsünüz böyle müvekkep. mürekkep gibi görünür, kan damarları. Bu içeride tazyikli, basınçlı kan o damardan dışarı niçin çıkmıyor? Yeryüzünde basınç var. O basınç o cilde, deriye etki ediyor. Derimizin üzerine hava basınç yapıyor. Havanın basıncı sebebiyle o damarımızdaki kan çatlayıp, fışkırıp dağılmıyor, dökülmüyor. Ama yükseklere doğru çıkın, 1000 metre yukarıya yükselin veya şu kadar metre atmosfere doğru yükselin, birdenbire basınç azalıyor. Yukarıda basınç azalıyor, basınç azaldıkça tehlike baş gösteriyor. Damarların içindeki kan o damarı çatlatıp dışarı fırlatıyor ve insan derhal ölüyor. Basınç azalıyor. Yeryüzünde basınç tam. Eğer o olmasaydı dağlar sallaç pamuğu gibi atılacaktı. Eğer basınç olmasaydı damarlarımızdaki kan darmadağın olacaktı. Alem, eşya, her şey. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ dediği alem meydana gelecek. Pamuk karıları gibi, pamuk yığınları gibi dağlar fırın fırın dökülecekti. Dağların dağılmasına mani olan çekim kanunları ve basınç kanunlarıdır. Tabiatı böyle okuyacağız. Evet, وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Bu ölçüyü, bu nizamı ve ahengi koyan Allah-u Teala'dır. Gökyüzünü kaldıran, kezayı düzenleyen, kezaya nizam veren, havayı ayarlayan, atmosferi ayarlayan, çekimi, basıncı ayarlayan yalnız o. O. Ve her şey havadan geliyor. Radyonuzun düğmesine bastığınız zaman Ankara'daki konuşmaları dinliyorsunuz. Veya Amerika'daki sesleri kulağınızın dibine getiriyorsunuz radyoyla. Radyo bir alıcıdır. Radyonuzla alıyorsunuz. Bu radyo, alıcı olan radyoya mukabil bir de verici istasyon var. Konuşmaların yapıldığı yer Ankara'da mesela. Ankara radyosunda verici bir radyo istasyonu var. Senin elindeki de alıcı alıp dinliyorsun. Ankara'dan yayılan fezaya, havaya, semaya yayılan o konuşmaları, o sesleri, o sözleri, o musikiyi, salgıyı, çengiyi, o sesleri senin radyona kadar getiren nedir, getiren nedir? Araştırdığın zaman gözlerin bile görmeye imkan bulunmadığı hava molekülleridir. Hava molekülleri veya elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları, kilohertz dalgaları, kilocycle dalgaları. Nedir bu dalga? Bu dalga niçin şaşırmıyor? Bu dalga niçin kesişmiyor? Havada birbirine niçin çarpmıyor? Herkes nasıl vazifesini biliyor? Ankara'dan yayılan sesleri senin alıcına şaşırmadan, kaybetmeden, elinden düşürmeden, dökmeden, zayi etmeden, hapsetmeden, ayarlamadan, bozmadan sana kadar getiren bu elektromanyetik dalgaları ayarlayan kim? Ayarlayan kim? Kim ayarlıyor? وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Bu ölçüyü, bu ahengi, bu nizamı, bu vazifeyi veren Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'tır. Mekteplerde böyle okutun. Okullarda böyle okutun. Böyle okutun ki yetişen nesil şu camiyi yapan Mimar Sinan gibi kubbeyi yükselsin, aleme nizam versin bu nesil. Bak Mimar Sinan'a bak, şu kubbeye bak. İşte bu binayı, bu mabedi, bu camiyi, şu kubbeyi bu hale getiren bütün Avrupalı ve Amerikalı mimar ve mühendisleri hayran, iman eden bir nesildi. Bunu yapan bu nesildi. Bugünkü nesil yıkıyor, bugünkü nesil deviriyor, tek yol devrim dediler. Tek yol devrim dediler, şimdi birer birer profesörleri deviriyorlar. Devrim, devrim, devrim, nedir bu devrim? İşte deviriyor, ne şaşırıyorsunuz? Her gün bir insan deviriyor. Devrim dedi, onu öğrettiniz, onu öğrendiler, ne var yani? Mehmet Akif, mübarek insan, öyle diyor. Harika bir tespit ile Mehmet Akif Ersoy, biliyorsunuz İslam şairi, büyük insan. Diyor ki, bugünkü nesli anlatıyor yani. Bugünkü üniversitelerden çıkan yıkıcı ve mahvedici nesil. Kafası bomboş nesil. İlim değil, silimle meşgul olan nesil. Bomboş, içinde hiçbir şey bulunmayan konserve kutuları gibi markalı insanlar, marka. Markası var profesör, markası var doçent, markası var asistan, markası var doktor, markası var efendim üniforması var ama içini açıyorsun bomboş teneke ya, teneke teneke. Marka adamları bunlar, marka, içi bomboş bunların. İlim namına hiçbir şey yok. Kitap yok, eser yok, dünya çapında Nobel mükafatı kazanan tek insan yok bizde. Bomboş çerçeve bunlar. Mehmet Akif, büyük şair öyle diyor. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en kulpa herifler de emin ol becerir. Sadesen gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Sadesen gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. İki ırgatın eline birer kazmalı, gider Süleymaniye kubbesini yıkar hemen diyor. Yıkar, yıkmakta bir şey yok ki. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en sulfa herifler de emin ol becerir. Yıkmak nedir ki? Sadesen gösterilir, işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel, bir de kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Gel şu yıkılan Süleymaniye kubbesini kaldıralım dendiği zaman, bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan diyor. Kaldırmak kolay mı? Yapmak kolay ama yıkmak kolay. Hayvanlarla yıkar ama hayvan yapamaz. Yapıcı olması gereken insandır. Bunlar, bu nesil her şeyi yıktı bu nesil. Her şeyi yıktı bu nesil. İstanbul'u bile yıktılar, cehenneme çevirdiler. Benim ecdadım İstanbul'da kubbe, kubbe camiler, tarihi eserler, seçmeler, kervansaraylar, muazzam tarihi binalar meydana getirmişlerdi. Onların hepsini yıktılar. İstanbul'u barlar, pavyonlar, kumarhaneler, zinahaneler, fuhuşhaneler, kafirhaneler haline getirdiler. İstanbul'u cehenneme çevirdiler. Fatih'im, Ulubaşlı Hasan'ım mezarından başını kaldırıp bir bakıverse İstanbul kafir olmuş diyecektir. Tanımayacaktır. Benim şehirlerimi değiştirenler, benim tarihimi değiştirenler, benim maneviyatımı değiştirenler, ben şikayetçiyim ya Rabbi, şikayetçiyim ya Resulallah. Her şeyimi yıktılar dedim, her şeyimi parçaladılar dedim, iffetimi kaldırımlara döktüler, bacımı, anamı sırçıplak soydular, sokaklara döktüler, kadınları sattılar, maddele eşya gibi. İstanbul bir pavyon şehri haline geldi. İstanbul umumhaneler şehri haline geldi. İstanbul ibadethaneydi. İsyan haline geldi ya Rabbi. Müslüman, uyanmalısın Müslüman. Uyanmalısın, inanmalısın. İslam'a sahip çıkmalısın. Sen eğer Muhammed'in ümmetiysen, sen Kur'an'a iman ediyorsan, sen Allah'ın kuluysan, bırak siyasi çekişmeleri, bırak politik kavgaları, bırak parti pırtı davalarını, İslam'a ve Kur'an'a sahip çık Müslüman. Bütün dava yaratıcıyı tanımaktı, tanıtmadılar. Allah'ı anlatmaktı, anlatmadılar. Her şeyi yıktılar, her şeyi sarılmak ama yerine hiçbir şey yapamadılar. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Göklere kanun koyan Allah'tır. Mizan, muvazene demek, denklem. Terazi gibi her şey. Her şey ayarlı, her şey planlı alemde. Bu ayarı, bu mizanı, bu muvazeneyi, bu mutabakatı ortaya koyan o Allah'tır. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Arz, yeryüzü. Onu da mahlukat için, insanlar için, bütün canlılar için döşeyen, yeryüzünü hayat için ayarlayan Allah'tır diyor Kur'an. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Bütün bunları tefekkürle, Kur'an mantığıyla, İslam şuuruyla, bütün tabiatı delik deşik anlamak ve aramak lazım. O zaman nesil ne kadar iyi olacak? O zaman nesil ne güzel yetişecek? O zaman nesil nasıl insan olacak? Hani Mimar Sinanlar, hani Yunus Emreler, hani Abdülkadir Geylanlar, hani İmam-ı Rabbaniler, hani Mevlana Celaleddin Rumiler, insan kaldı mı dünyada hiç? İnsanı anlatan, Allah'ı anlatan, sevn-i mekanı anlatan insan var mı dünyada? Silah imal eden Amerika, silah imal eden kafir Rusya, silah imal eden Çin, dünyayı bir silah cehennemi, bir atom cehennemi haline getirdiler. Hani insan? Mao baştan başa silahlı idam. Marx, Lenin, Stalin, insanların kanını içmiş adamlar, zalimler, kafirler, müşrikler, yeryüzünün deccal kafirleri bunlar. Nesiller şimdi onların peşinden gidiyor. Niçin Mevlana'nın peşinden gitmiyorsunuz? Niçin Muhyiddin Arabi'nin peşinden gitmiyorsunuz? Niçin İmam-ı Gazali'lerin, niçin İmam-ı Rabbani'lerin, niçin Şah-ı Nakşibendi'lerin, niçin İslam Evliyası'nın peşinden gitmiyorsunuz? Bilmiyorlar ki, şimdi onlardan bir grup görsem bana şöyle söyleyecekler. Bana diyecekler ki, hocam Şah-ı Nakşibendi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, İmam-ı Rabbani'nin isimlerini ilk defa sizden duyuyoruz. Televizyondan duymadık diyecekler, radyodan duymadık diyecekler, hiçbir gazete yazmadı diyecekler, hiçbir profesör söylemedi. Evet, söylenmedi, yapılmadı, yazılmadı. Bunun için nesil, Mao'nun, Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in bunun sebebiyle onları yoluna düştüler. Eğer bu memlekette Mevlana anlatılsaydı, eğer bu memleketin nesline ve çocuklarına Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam anlatılsaydı, bu memleketin çocuklarına İmam-ı Rabbani anlatılsaydı, Müceddir El-Fisani anlatılsaydı, onlar Marx'ın ve Lenin'in peşine vallahi takılmayacaklardı, gitmeyeceklerdi. Zavallı nesil, abdestsiz nesil, gusülsüz nesil, Kur'ansız nesil, ne yapacağını bilmeyen nesil, nereye gideceğini bilmeyen nesil, niçin hayata geldiğini öğretilmeyen nesil, hangi kitabı okuyacağını bilmeyen nesil, evlerde öksüz, sokaklarda yetim yetişen nesil, sahipsiz nesil. Bunları bu hale getirenler nasıl Allah'ın huzuruna varacaklar? Bu neslimizi bu hale getirenler nasıl mezarda yatacaklar? Nasıl Allah'a gidecekler? وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Yeryüzünü insanlar ve bütün canlılar için yaşanır hale getiren, hayat şekilleri veren ve insanın hayatına, mematına en güzel medar haline getiren Allah-u Azimüşşan'dır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendiler, şimdi bütün bunlardan sonra bir misal daha verelim. Bakınız nasıl bir ayar, nasıl bir ölçü ve bir muvazene, denklem var. Bakıyorsunuz gökyüzünde bulutlar teşekkül ediyor. Bulut, hepimizin gözleriyle gördüğü bulutlar, kapkara bulutlar. Bunlardan, bu bulutlardan yağmur damlaları düşüyor. Yağmur damlaları. Fakat وَالْاَرْضَ وَدَعَهَا لِلْاَنَامِ derken insanların ve bütün canlıların hayatına en uygun şekil veren kim? Burayı bulacak. Yağmur deyip geçmeyiniz. Bulutlardan dökülen yağmurlara bakmıyor musunuz? Hazreti Allah şöyle haber verir Celle Celaluhu ve amme nevaluh ve la ilahe gayruh buyuruyor ki ve enzelna mines semai ma'en bi kader ve enzelna mines semai ma'en bi kader. Biz gökyüzünden bulutlardan yağmurları bir ölçüyle, bir kaderle, belli bir miktar ile, mizan ile, ölçüyle, hesapla, ayarla indiriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Hesaplı iniyor yağmur. Eğer o hesap olmasaydı ya, eğer o muvazenet malzeme, o denklem, o ahenk, o nizam olmasaydı ya ne olacaktı? Tesadüfen boşalsaydı yağmur, bulutlardan rastgele gelseydi, bulutlardan rastgele atsaydı yağmur, bulutlardan ayarsız, ölçüsüz dökülseydi yağmur ne olacaktı? Tarlanın birisine, bahçenin birisine adeta oluklardan boşanıyormuş gibi sarıl sarıl seller gibi yağmur yağacak, o tarlayı ve bahçeyi söküp götürecekti. Söküp götürecekti. Ne ağaç kalacak, ne sebze kalacak, ne toprak kalacak, ne orada bir meyve, ne bir gıda, ne bir şey kalacak. Hepsini götürecek. Bulutlardan adeta sel gibi, kanallardan boşanıyormuş gibi, kanal kanal, arklardan boşanıyormuş gibi, böyle yıkıcı, esici, kesici, ölçüsüz, ayarsız, hesapsız yağmur gelseydi, tarlaları, bahçeleri düşünün bakalım ne hale gelirdi. Allah-u Teala buyuruyor ki hayır hayır öyle yapmıyoruz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ölçüyle indiriyoruz. Hesaplı indiriyoruz. Tane tane yağmurlar, damla damla yağmurlar, yavaş yavaş yağmurlar, ölçülü ölçülü yağmurlar, adeta bir kalburdan eleniyormuş gibi yağmurlar. Eleniyor sanki. Damla damla basmıyor, kırmıyor, dökmüyor, ezmiyor. Her damla ayarlı geliyor, hesaplı geliyor. Hangi çiçeğin, hangi otun, hangi nebatın, hangi bitkinin ihtiyacı varsa o otun köküne emzire emzire geliyor. Ahenk var, tevhidin kalburundan geliyor, Allah'ın ayarından geliyor. Kainata hükmeden Mevla'nın takdimiyle geliyor. Nasıl ayarlı yağıyor görüyor musunuz? Tıpkı ne gibi? Bir misal olsun diye anlatayım. Hani bahçıvanlar vardır. Bahçıvanlar çiçeklerini sulamak istedikleri zaman araba yıkar gibi hortumla sulamazlar. Bir kovanın içerisine suyu doldururlar. O kovanın ucunda bir süzgeç vardır. O süzgeçten böyle damla damla dökerler. Süzgeç. Hepiniz görmüşsünüzdür. Niye o süzgeçten döküyorlar? O çiçeklerin dalları kırılmasın, merhamet ediyor adam. Merhamet ediyor bak. Eğer arabasını yıkarmış gibi tazikle hortumla, hortumla sulasaydı, o çiçekler kırılacaktı, yaprakları dökülecekti, parçalanacaktı. Süzgeçten döküyor ki, basınçla, hınçla inmesin de, merhametle, mülayemetle, muvazeneyle, o çiçekler güzel güzel sulansın diye geliyor. E sen bu bahçıvanın bu süzgecine hayretle bakıyorsun da memnun ama ne güzel bir akıl, ne güzel bir idare, ne güzel bir ahenk diyorsun da bulutlardan süzgeçten geliyormuş gibi tane tane yağmuru gönderen Allah'a niçin secde etmiyorsun? Niçin? Bak aynı ayar var, aynı hesap var. Bunu kim inkar edebilir? Hangi profesör? Hangi materyalist? Hangi maddeci, hangi dehriyun, hangi putlara, şekillere, maddeye tapınan insan kim inkar edebilir bunu? Ahenkli geliyor. Bir tarlanın ihtiyacı bittiği zaman, bir bahçeyi Cenab-ı Hak bu bulutlarla suladıktan sonra öbür tarla bekliyor. Öbür tarla, öbür bahçe bekliyor. Allah-u Teala gökyüzünde adeta bir tabura, askeri bir birliğe eğitim yaptırır gibi o bir rüzgar veriyor, o rüzgar süratle geliyor, o bulutu önüne katıyor, şimşekler ve yıldırımlara marş marş, bir başka tarlanın ihtiyacı daha var, gidin oraya da su dökün diyor. Marş emrini veriyor ve şimşek çakıyor, derhal o bulut o rüzgarın önünde gidiyor ve bir muvazene durup o bahçeyi de suluyor. Oranın da işi bitiyor. Bir emir daha marş marş falan araziye oraya da gidiyor. Gökyüzünde bir ahenk var. Gökyüzünde bir kanun var. Gökyüzünde yeryüzüne merhamet eden Rahman ve Rahim olan Allah var. Onun idaresiyle bu devam ediyor. Kendi kendine olamaz bu. Rastgele olamaz bu. Keyfine göre olamaz bu. Kör tabiat bunu yapamaz. Tabiat kanun koyamaz. Tabiat kanunun kendisidir. Kanun koyucu değildir. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Yeryüzüne öyle bir ahenk, öyle bir vaziyet koymuştur ki, insanlar, bütün canlılar yeryüzünde yaşayacak hale gelmişlerdir. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ O yeryüzünde meyveler, ağaçlar vardır. Ağaç. Ne kadar insan ibrete. Şu Kur'an'a bakın Allah aşkına. Kur'an bir kimse Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Bir insan Kur'an'ı okumadı sanki dünyada bir saniye kalmadı. Bir insan Kur'an'ı görmedi sanki alemde insan olmadı. Ağaçlar vardır. Şu ağaca bakınız. Bir tek misal olsun diye zaman zaman arz ettiğimi tekrar edeyim. Bakıyorsunuz bir derede, bir kanalın kenarında, bir sulak yerde bir kavak ağacı meydana gelmiştir. Kavak. Ve yüksek bir ağaç. 40 metre, 50 metre yüksekliğinde bir kavak ağacını düşünün. Yükseklik 50 metre. Bakıyorsunuz, şimdi ağaca ibretle bakıyoruz. İbretle kanunları tespit ediyoruz. Öyle bir tekin kanunu koymuş ki Cenab-ı Hak, bu ağaç kökleriyle sulanıyor. O ağacın toprakta kökleri var. Bakın Kur'an-ı Kerim öyle diyor. وَالْحَبُّ ذُلْعَفِّ وَالْرَيْحَانِ O habbeler, daneler, kökler, simleriyle, kökleriyle kökler. Kök. Toprağın içinde o koskocaman ağaç gıdasını, lezzetini, suyunu, yiyeceklerini ve içeceklerini o 50 metre yüksekliğindeki ağaç nereden alıyor? Nereden alıyor? Kökleriyle, incecik çimleriyle, çim çim, incecik kökleriyle alıyor. Nereden alıyor? Topraktan alıyor. O kökler toprağın içinden sularını, kalorisini, ısısını, efendim magnezyumunu, fosfatını, kalsiyumunu, karbonatını ne varsa toprakta kendisine lazım olan bütün mevazı, maddeleri, gıdaları o köklerle alıyor, o ağacın gövdesine sevk ediyor, sevk ediyor. Başka bir yerden gelmez. Yağmur damladığı zaman yapraklar içmez, yerden gelecek. Yukarıdan gelmiyor. Yukarıdan gelecek, toprakta süzülecek, toprakta tefasil edecek, topraktan köklerle tekrar ağacın yapraklarına devam edecek, devam edecek. Şu ahenge bakın. O kökler gönderiyor. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir santrifüj, nasıl bir pompaj, nasıl bir nizam konmuştur ki 50 metre yükseklikteki kavak ağacının en yükseğindeki yapraklar, en tepedeki, en zirvedeki, en burçtaki yapraklar da aynı ölçüde suyunu alıyor, en aşağıdaki yaprak da aynı ölçüde suyunu alıyor. Şu ahenge bakın ya. En tepedeki yaprak da aynı gıdayı, suyu, kaloriyi, her şeyi aynen alıyor, en alttaki yaprak da alıyor. Adaletsizlik yok, ölçüsüzlük yok, hesapsızlık yok, acizlik yok, perişanlık yok, isyan yok, grev yok, işgal yok, boykot yok, bana da bana da demek yok. Her şey ahenkte çıkıyor, ahenkte gidiyor. Kimdir bu ahengi veren? Anlat bana bakayım, ahlaksız tabiatçı. Anlat bana bu muvazeneyi, bu ahengi, bu ölçüyü, bu ölçeyi ortaya koyan kimdir? Anlat bakalım bana, imansız profesör. Kimdir? Beni ikna et, beni anlat bakalım. Tabiattır diyecek. Tabiat kendisi bir kanundur. O kanun kendi kendisini koyamaz. O kanunu koyan bir kanun koyucusu lazım. O Allah'tır ki وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Kanun koyan Allah'tır. Bunu anlayacağız. Sen bir apartman yapıyorsun. 10 kat, 13 kat, 12 kat apartman yapıyorsun. 5. kata suyunu çıkaramıyorsun. Aciz kalıyorsun. Makine yapıyorsun, motor, pompa, santrifüj falan filan ki 5. kata su çıkar. O yapraklar 50 metre yüksekliğindeki o kavak ağacının en altındaki yaprakta suyunu emiyor, en yüksekteki de hiç kesilmiyor, aksamıyor, bozulmuyor, hiçbir şey olmuyor. Kimdir bu ahengi veren? Evet. Bütün bunları gördükten sonra, Allah'ı bildikten sonra, Allah'ı bulduktan sonra yeryüzüne geleceğiz. İnsanların ahengi nasıl temin edilecek? Cinayetler nasıl önlenecek? Anarşi nasıl önlenecek? Kavga, gürültü nasıl önlenecek? Barış nasıl gelecek? İnsanlar arasındaki kardeşlik, barış nasıl gelecek? Mesele buraya intikal ediyor tabii. Nereden gelecek? Gökyüzüne bakacaksın. Gökyüzünde çarpışma var mı? Yok. Gökyüzünde çarpışma yok. Niçin yok? Gökyüzünde bir kanun var. Çekim kanunu var. Gitme kanunu var. Bir ahenk var. Herkes dönüyor, şaşırmıyor, düşmüyor. Bu ahengi kim koydu? Bu gökyüzünde çarpışmayan, dalaşmayan, kesişmeyen, boğuşmayan bu yıldızlara, feleklere, gezegenlere bu ölçüyü, bu ahengi, bu deveranı, bu dereyanı, bu seyranı kim verdi? Allah diyeceksin. O halde yeryüzünde de çarpışmak, boğuşmak olmasın istiyor musun? Kavga olmasın, harp olmasın, dövüş olmasın, kıyamet kopmasın, birbirini parçalamasınlar, silah çekmesinler, haksız yere kimse kimseyi öldürmesin diyor musun? Tabii diyorum. Öyleyse gökyüzünde birbiriyle çarpışmayan, kesişmeyen, dövüşmeyen, bu gökyüzüne kanunu, nizamı koyan kimse, yeryüzünde de onun kanunu tatbik et ya. Onun kanunu tatbik et. Tamam bitti her şey. Mesele çok basit yani. Bir kere bunu anlamak lazım. Yok efendim diyor. Yok. Allah, yeryüzüne Allah karışmasın diyor. Din ayrı, dünya ayrı diyor. Yeryüzüne Allah karışmasın. Niye? Yeryüzünü yaratan o değil mi? Kitabullah ne diyor? Rabbus semavati vel arz. Allah hem göklerin hem yerin Allah'ıdır. Yok. Dünya işine Allah'ı karıştırdım arkadaş. Felsefeye bak şimdi. Yahudi böyle söylüyor. Ama kendisi bütün dünya işlerini batıl ve bozuk asrı esası kaybolmuş olan bozuk Tevrat kitabına göre yapıyor Yahudi ama. İsrail'e bakın, Tevrat'taki maddeleri aynen tasdik ediyor kafir. Tevrat, bozuk Tevrat. Aslı kaybolmuş olan Tevrat. Ama ona itaat ediyor. Ama öbür milletlere ne diyor? Sakın dünya işine Allah'ı karıştırma. Allah dünyayı bilmez diyor. Canım bu işe Allah'ı karıştırma demiyorlar mı ya? Gidin amire, memura, müdüre, öğretmene, profesöre bakın. Ya diyor, bu işe Allah'ı karıştırma ya. Ya Allah'ın karışmadığı iş olur mu be kardeşim? Yani Allah yalnız göklerin Allah'ıdır da yerin Allah'ı değil midir ya? Felsefeye bak hele. Nereden gitmişler milletin? Talebeyi nasıl yıkmışlar? Üniversiteyi nasıl Allah'ın dışına çekmişler? Arkadaş diyor, bu işe dini, imanı karıştırma. Bu işe Allah'ı karıştırma. Bu işler inşallahla, maşallahla işler olmaz diyor. Hepiniz bunları duyuyorsunuz. İnşallahla, maşallahla bu işler olmaz. Yani Allah'la iş bu işle ilgisi yok diyor adam. Allah bilmez diyor, Allah yaratmamış. Bakın, felsefeye bakın yani. Gökyüzünü idare eden kimse, yeryüzüne kanun koyan da odur. Keşmekeşten kurtulmak istiyor musunuz? Tamam. Allah de kurtul. Niye inkar ediyorsun? İnkar ediyorsun da güzel mi oluyorsun? Allah'ı bu işe karıştırmayalım dedin de çok mu yükseldin, çok mu mesut oldun ahmak adam? Çok mu müesseh oldun yani? Söyle bakayım bana. Gençlerin gönlünden Allah korkusunu çektin de çok mu mutlu oldun, çok mu güzel oldun? Her bankanın kapısına bir jandarma dikeceğine, her gencin kalbine bir Allah korkusu koysan olmaz mı ya? Bu devam ederse bu sefer her mağazanın önüne bir jandarma koyacaksın. Biraz daha devam ederse her evin önüne bir jandarma koyacaksın. Bir milletin yarısını, öbür yarısına jandarma mı yapacaksın? Bu işin altından kalkılır mı? gençlerin, talebelerin, mekteplerin, çocukların kalbine zarbıtayı maneviye olan Allah korkusunu koy, geriye çekilseydik bakalım alem için. En kolay yol budur. Niye Allah'ı öğretmiyorsunuz yani? Nesillere, çocuklara, bütün millete niçin televizyondan, niçin radyodan, bütün aleme Allah'ı niçin anlatmıyorsunuz? Gönüllere Allah korkusunu koyun. Gönüllere Allah sevgisini koyun. Rahman ve Rahim olan Allah'ı anlatın. Her şey düzelecek. İşte gökyüzünü size anlattım. Ahengi, nizamı, ölçüyü bütün esaslarıyla anlattım. Bir misal daha vereyim. Yeryüzündeki ahengin teminini gelecek dersime biiznillah anlatacağım. Efendiler, bakıyorsunuz gökyüzünde çarpışma yok, atmosferde kavga yok. Atmosferde kavga yok. Şimdi şöyle bir benzerlik yapalım. Bilhassa İstanbul'da görüyorsunuz. Dört yol kavşakları var. Dört yol kavşakları. Böyle dört taraftan gelen arabalar, motorlu vasıtalar, dört yoldan gelen arabalar bir kavşakta buluşuyorlar. Hani şu İncirli gibi, Bakırköy kavşağı gibi falan. Her taraftan gelen arabalar gelip kavşakta toplanıyor. Eyvah, şimdi birbirine çarpacaklar. Eyvah, birbiriyle kavga edecekler. Birbiriyle çarpışacaklar. Birbirine düşecekler. Birbiriyle karmakarışık olacaklar. Yok, öyle olmaz. Orada bir polis var. Bir tarafa geç diyor, bir tarafa dur diyor. Bir tarafa geç diyor, bir tarafa dur diyor. Bir idareci var, çarpışma olmuyor. Bir taraf gidiyor, bir taraf bekliyor. Bir taraf geçiyor, bir taraf duruyor. Bir ahenk, bir ayar, bir hesap var. Çarpışma olmuyor. Niye çarpışma olmuyor kardeşim? Efendim, trafik polisi var, idare ediyor. Orada bir idareci var. Peki, bir dört yol kavşağında çarpışmaya, boğuşmaya mani olan bir idarecinin, bir trafik polisinin lüzumuna, ehemmiyetine inanıyorsun da gökyüzünde çarpışmayan yıldızları idare eden Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? Niye çarpışmıyorlar? Orada da bir idareci, bir halik, bir sahip, bir malik, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ olan Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? İşte akıl yoluyla, mantık yoluyla, fen ve fizik yoluyla Allah'ı kesin hatlarla anladıktan ve kavradıktan sonra dünyanın hali çok kolay. Verin dünyayı Allah'ın emrine, bağlayın bütün nizamınızı Allah'ın kitabına, çekilin gül gibi yaşayın. Bu mevzuyla alakalı açıklamayı biiznillahi teala haftaya bırakacağım. Haftaya izah edeceğim. Ya hocaya, vaaz-ı nasihata, derslere, camiye, cemaate sahip çıkınız. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Şurada senin rızan için toplandık. Senin rızan için bir araya geldik. Vaaz-ı nasihatları dinleyip, Kur'an'ın hakikatlerini, hüküm ve hikmetlerini işitip, onlara itaat ve onlara saygı gösterdik. Ya Rabbi imanımız, ya Rabbi teslimiyetimiz bozulmadan, ta mezarın eşiğine kadar, ta mahşere kadar imanla ve Kur'an'la gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi, yaptığımız bütün ibadetleri, hayru hasenatı dergahında kabul eyle ya Rabbi.